بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر، سورہ نصر مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی تین آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. خلاصہ تفسیر: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح ماں اپنے آثار کے آ پہنچے، اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں جوق جوق داخل ہوتا دیکھ لیں، تو اس وقت سمجھیے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا جو تکمیل دین تھا وہ پورا ہو چکا، اور اب سفر آخرت قریب ہے. اس کے لیے تیاری کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے، یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. معارف و مسائل: یہ سورہ باجماع مدنی ہے اور اس کا نام سورۃ التوضیع بھی ہے. توضیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں. اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ التوضیع بھی کہا گیا. قرآن مجید کی آخری سورہ اور آخری آیات. صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری سورہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. بعض آیات کا نزول جو اس کے بعد ہونا بعض روایات میں ہے وہ اس کے منافی نہیں. جیسا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی سورہ اسی معنی میں مانا کہا جاتا ہے کہ مکمل سورہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی ہے. سورہ اقرا اور مدثر وغیرہ کی چند آیات کا اس سے پہلے نازل ہونا اس کے منافی نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورہ حجت الوداع میں نازل ہوئی، اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی. ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 روز رہے. 80 روز کے بعد وفات ہو گئی. ان دونوں کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے کل 50 دن رہ گئے تھے. اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم نازل ہوئی، جس کے بعد عمر شریف کے کل 35 روز باقی تھے. اس کے بعد آیت اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، جس کے بعد صرف 21 روز، اور مقاتل کی روایت میں صرف 7 روز کے بعد وفات ہو گئی. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فتح سے فتح مکہ مراد ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں. لفظ اذا جاء سے بظاہر قبل فتحہ نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور روح المعانی میں بحر محیط سے ایک روایت بھی اس کے موافق نقل کی ہے، جس میں سورہ کا نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت کا بیان کیا گیا، اور خیبر کی فتح فتح مکہ سے مقدم ہونا معلوم و معروف ہے. اور روح المعانی میں بسند عبد ابن حمید حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے قول نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے. اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، کیونکہ فتح مکہ سے وفات تک 2 سال سے کم مدت ہے. فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوئی اور وفات ربیع الاول 11 ہجری میں، اور جن روایات میں اس کا نزول فتح مکہ یا حجت الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پڑھی ہوگی، جس سے لوگوں کے خیال ہوا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے. مزید تحقیق اس کی بیان القرآن میں مذکور ہے. متعدد احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ میں ہے کہ صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور جن دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا، اب تسبیح و استغفار میں لگ جائیے. مقاتل کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ موجود تھے. سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے. مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مزمن ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون روایت کیا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ سورت کے مفہوم سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں. ورأیت الناس، فاتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج ہو کر یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے. اسی طرح عام عرب فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے. جب موت قریب ہو تو تسبیح و استغفار کی کثرت چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفر. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، سبحان ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم کر گئے. تم میں سورۃ النصر بحمد اللہ تعالی.